Zastanów się choć raz, do kogo przynależysz i co sprawiło, że nikt nikomu nie wierzy. Jak zagubiony pielgrzym na autostradzie niebios, tak zakurzony festyn za miliony pesos. Co podoba się kobietom, na rekord atak, poniekąd strata. Nie mam karnacji, jak kakam, tylko bakam, bakam. Latam w batach, paka uwag, pozostań czysty. Zmysły łamie ciężka spluwa, tutaj full kultura, ziomek. Nie chcę pchać się do czołówki, jak Szachtar Donieck. Kolejne ołówki, sprawdź, nastał koniec. Czas szumu breku, idzie portofonie. LDZ stylu pionier, legenda jak Dream Team i z Pietryny Kingpin. Ostry nie pin-pin, podaj mi pin i odsuń safe błędów, ja robię to dla siebie i dla moich koleżków. Te 300 zł. Proszę? A jak są zasądzi 5000, to skąd zasądzi? No to jeszcze wie pan, to jeszcze są odwołania, jeszcze wie pan, jeszcze tego, jeszcze pan tamtego, tak jeszcze owego. Pana, za taką głupotę będą pana tak sądzić. Odwołanie. Zresztą róbcie, jak uważacie. Nie będziesz miał wszystko z tym najwyżej odsiedzić. Proste? O. To mój raj, raj, czytaj rewir. Tu każdy mocniejszy chce się w hierarchii przebić. Trzeba krzywkę utlenić, iść, wygrać casting. Pierdol castingi, w nich nie ma prawdy. Prawda jest tutaj, w tych wieżowcach skuta. Ona płynie w nutach, to w nutach jej szukaj. Nauka też jest, wypełnia przestrzeń. Jak 10 lat temu podróże z panem Keksem. Cierpię na dysleksję, ale mam freestyle. Nie odbierze mi tego żaden publicysta. Znajdź w życiu przystań do właściwych przystań. Zastanów się czasem, przegrać znaczy wygrać. Kasę w nerwach znaczy firma ziom. Wiesz, nie zespół, tylko spółka, filia zo. Gdzie ojczyzna, dom, skurwysyny. Przez porzucone gminy płyną kolejne doktryny. Chuj z nimi, po prostu się zastanów, czy to nie doprowadzi do zamachu stanu.